نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وعلى آلك وصحابك يا سيد يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهني هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهني اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت حیا سولہ رکوع اور اس کی آیت نمبر 23 سے درس قرآن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. تو اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہے چونکہ یہودیوں نے قریش مکہ کو بھیجا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ اصحاب کہف کون ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل آنا، کل بتاؤں گا. حسن اتفاق کہ دوسرے دن کسی وجہ سے وحی نہ آئی. کفار نے معاذ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ ابو لہب کی بیوی نے کہا قد وعد محمد ربہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اللہ جل مجد الکریم نے جب اس کی یہ بات سنی، اس کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، محبوب کی پریشانی کو دیکھا، اس کی بات سنی، تو اللہ جل مجد الکریم نے سورہ مبارکہ نازل کر دی اور کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما بداکا ربو کا وما قلا، صبح جیسے تاباں چہرے کی قسم اور رات کی سیاہی جیسی سیاہ زلفوں کی قسم، محبوب تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا اور نہ تجھ سے ناراض ہوا، محبوب تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، اس نے تو تجھے محبوب بنایا ہے، لیکن دشمن کو تو بہانا چاہیے، وہی رکی، کفار نے کہا، اللہ نے جواب دے دیا، لیکن بعض نام نہاد مسلمان اس آیت کریمہ کو پڑھ کے ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، اس کو لے کر آقا کریم پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، کوئی 40 دن کہتا ہے، کوئی 17 دن کہتا ہے، وہی نہیں آئی تھی، اگر اللہ کے نبی کو علم ہوتا تو آپ ایسا بغیر انشاء کے بات نہ کرتے، یا آپ بات آگے ان کو بتا دیتے، تو اصل میں چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم سارے کا سارا اللہ کی عطا سے ہے، جیسے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے تجھے اس کا علم دے دیا اور یہ تجھ پر تیرے اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ دیکھو اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم بھی اور جو سن رہا ہے پڑھ رہا ہے وہ بھی، جب بات کریں تو اسے بات کرنے کے فقط انشاءاللہ کہا کریں، یہ نہ کہا کریں کہ یہ کل کام کروں گا، ہاں یہ کہو کہ میں یہ کل کام کروں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے کہا، یہ ایک ہمیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں ایک سبق لیا جا رہا ہے، لیکن بے خبر لوگ ان کو تو اعتراض چاہیے، وہ تو اعتراض کرنا جانتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا تو وہی نہیں آئی، اگر نبی کو علم ہوتا یا اگر نبی حاضر ناظر ہوتے یا کو اللہ کے نزدیک ان کی کوئی شان و عظمت ہوتی یا ان کی بات کو اللہ ٹالتا نہ تو یہ کیوں کیا، حالانکہ وہی نہ آنے کے اور بھی کئی اسباب ہو سکتے ہیں، قدوری تو نہیں یہی، یہ تو ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ جب دوسری طرف دیکھیں تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں تھا کہ کل آ جانا، تو کیا اللہ نے اللہ کی وحی کے بغیر بولے تھے آقا، تو یقیناً یہ بھی وحی تھی کہ یہ کہہ دیں کل آ جانا، اور یہ بھی وحی تھی کہ محبوب انشاءاللہ کہہ کر بات کیا کرو، اس شاید سے پہلے حکم نہیں تھا انشاءاللہ کہنے کا، جب حکم ہی نہیں تھا تو پھر اتنی صبح کیوں دی جا رہی ہے، لہذا ان لوگوں نے خام خواہ یعنی کھینچ کھانچ کر یہ جو ہے آیت کریمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر چپا اس لیے آپ سے کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو آپ نے کہہ دیا کل لانا، اگر اللہ کو آپ سے اتنا پیار ہوتا تو آپ کل بتا دیتے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اللہ جانے اللہ کا محبوب جانے، لیکن اس پر اعتراض کرنے والی کوئی بات نہیں، لیکن کیونکہ ظالم لوگ جن کو دشمنی ہوتی ہے وہ اعتراضات ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو یہ سیدھا سا مسئلہ ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ محبوب کریم اپنی امت کو بتا دو کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جب اللہ چاہے، جو اللہ چاہے کا یہ مسئلہ کہا کہ نہیں، انشاءاللہ اسی وقت کہی جائے گی جب وہ بات ہے یا وہ محفل مقرر ہے، محفل مقرر ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد جو احکام ہیں ان میں تو انشاءاللہ نہیں کہی جا سکتی، مثلا اگر کوئی آدمی اللہ نہ کرے اپنی بیوی کو کہتا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق، اور بعد میں جب یعنی 2-4 دن یا مہینہ گزرتا تو کہہ دیتا ہے انشاءاللہ، اب انشاءاللہ سے طلاق تو طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن طلاق دینے کے بعد اگر کوئی انشاءاللہ کہے گا تو وہ اس میں یعنی طلاق میں قابل نہیں ہوگی، طلاق ہو جائے گی، تو اس طریقے سے جب بات آدمی کر رہا ہو اسی وقت انشاءاللہ کہنا ہے، وذکر ربا کا، اور اپنے رب کو یاد کرو، اذا نسیتا، جب تو بھول جائے، اے محبوب، یعنی یہاں سے مراد بھی یہ ہے کہ اگر آدمی فرض کیجئے کسی کام میں لگا ہے، کم ہوتا ہے ایسا لیکن ہونے کا امکان تو ہے، کہ آدمی کسی کام میں لگا ہے، نماز کا وقت آیا، گزر گیا، یاد نہیں رہا، اب جب یاد آیا تو اسی وقت نماز کو قائم کرو، جیسا میں نے ایک دن پہلے عرض کیا تھا کہ اگر آدمی سویا ہوا ہو اور نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے سویا، نماز کا وقت گزرنے کے بعد اس کو جا گئی، تو وہ نماز قضا نہیں ہے، نماز ادا ہوگی۔ بعین ہی اسی طرح اگر ایک آدمی سو گیا، یعنی ایک آدمی بھول گیا، کسی کام میں لگا ہوا بھول گیا، نماز کا وقت آیا اور نماز کا وقت چلا گیا، اب کوئی بھی اس کو اتنی دیر میں قطعاً کسی قسم کی یاد ہی نہیں آئی، کسی وجہ سے بھول گیا، تو اب اللہ کہتا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیْتَ، جب تو بھول جائے، تو جب تجھے یاد ہے اس وقت پر۔ تو یہ بھی علماء نے لکھا کہ اگر ایک آدمی نماز کو بھول گیا تو جس وقت اس کو یاد آئے وہ اسی وقت نماز کو پڑھے گا، وہ بھی اس کی ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ دیکھیے اللہ جل مجدل کے کتنا رحم و کریم ہے، یعنی نسیان ہو گیا، آدمی بھول گیا، تو اللہ نے اس پر یعنی عذاب نہیں کیا، اس کو تکلیف نہیں دی، اس کو سزا نہیں ہے، یاد آ گیا اسی وقت پہلے، سو گیا وقت گزر گیا جب جا گئے اسی وقت پہلے، اللہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ لیکن پھر بھی ہم سمجھے کہ یہ تو ہم پر بڑا بوجھ رکھ دیا گیا، یہ جو شریعت کے احکام ہیں تو یہ ہماری کم بختی ہے کہ اللہ کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن تھوڑے سے احکام کے لیے ہم جو ہیں وہ یعنی چیں بچیں ہوتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے ہمیں۔ عجیب بات ہے، ایک آدمی کو تنخواہ مل رہی ہو پوری کی پوری جیسی وہ چاہے، اور تھوڑا سا اس کو کام دیا جائے کہ تو بھائی ایک لاکھ روپیہ لے اور ایک گھنٹہ سلو یا پانچ منٹ کام کر، پھر بھی کہے نہیں جی کام نہیں ہونا چاہیے تھا، تنخواہ تو اس سے بھی بڑی ہونی چاہیے، کام نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا عجیب آدمی ہے، رب کی ہر چیز کھاتا لیکن کام کرنے کے لیے تیار نہیں، رب کے دیے روزی سے کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں، چند وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھول جاؤ تو جب بھی یاد آ جاؤ اس وقت نماز پڑھ لو، یا کوئی بھی نیکی کا کام اگر آدمی بھول گیا، واقعی بھول گیا، جان بوجھ تو نہیں کرتا، ہاں واقعی بھول گیا، تو جب یاد آئے، زکات دینا بھول گیا، جب یاد آئے دے لے، اسی طریقے سے وعدہ کیا، وعدہ خلافی کرنا منافق کا کام ہے، لیکن ایک آدمی وعدہ کر کے بھول گیا، ذہن میں نہیں رہا، تو ہم اس پر کوئی گناہ نہیں، جب یاد آئے اس کو پورا کر دے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي وَرَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہو یوں کہو اے میرے محبوب، قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک پر راستے کا راہ دکھا دے گا۔ یعنی اب بہت بڑا یہ معجزہ تھا، لوگوں نے سنا تو حیران و پریشان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ کے محبوب کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے 300 سال تک آدمی سوئے رہیں اور ان کا بال تک بھیگا نہ ہو، اور یعنی وہ زندہ کے زندہ رہیں، اللہ ان کے جو ہے پہلو پلٹتا رہے، سورج ان کا ادب کرتا رہے، کتا جو ہے ان کا بھی ذکر آ جائے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بہت بڑی کرامت ہے، یہ پچھلی امتوں کے نبیوں کے بہت بڑے معجزات ہیں جن کی امتوں میں یہ ہوا۔ تو اب چونکہ یہ مسئلہ بڑا یعنی عجیب و غریب تھا، بڑا پیارا تھا، تو ہر ایک کے ذہن میں آتا تھا کہ ہو سکتا ہے پچھلی امتوں کو تو بڑا اللہ نے کرم کیا، تو اللہ نے کہا محبوب تم ان کو کہہ دو، کل محبوب فرما دو، اچھا یعنی ربی لأقرب من هذا رشدا، میرا رب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اس سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گا، میرے امتیوں کو اس سے زیادہ کرامات عطا فرمائے گا، میرے ایسے معجزات جو میری نبوت پر اس سے زیادہ ظاہرا دلالت کریں گے، جیسا کہ انبیاء سابقین کے حوال کا بیان، غیبوں کا علم، قیامت کے پیش آنے والے حوادثات، وقائع کا بیان، شک القمر اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لٹانا، اپنی اور اپنی شہادتیں دلانا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اس پر حیران ہوتے ہو کہ یہ بہت بڑی کرامت ہے، میرا رب مجھے اس سے بڑی بڑی کرامتیں، بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے گا۔ یہ تو 300 سال کے بعد انسان جو تھے یہ زندہ کیے گئے، اور انسان میں تو جان ہوتی ہے نا، مرنے کے بعد تو زندہ ہونا ہی ہے، جہاں نہیں تو آگے جا کر قبر میں جا کر، میرے آقا تو وہ ہیں کہ جنہوں نے پتھروں کو زندہ کر دیا۔ دیا. ارے وہ ٹھیک ہے اصحاب کہف کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، یہ ان کی بہت بڑی کرامت ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے. لیکن ادھر تو دیکھیے نا، انسان تو ہے، یہ مرنے کے بعد زندہ تو ہونا ہے، لیکن پتھر تو پتھر ہوتا ہے. میرے آقا نے پتھر کو اشارہ کیا، پانی پر تیرتا ہوا آتا ہے، آ کر سلام عرض کرتا ہے، پھر واپس جاتا ہے. میرے آقا نے اشارہ کیا، درخت چلتا ہوا آتا ہے، جا اپنے دعوت ہد اشجار و ساجدتن تمشی الیہ ساکن بلا قدمی، بغیر قدموں کے میرے آقا کے اشارے پر درخت چلتے ہوئے آتے ہیں. اگر درخت اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کی ٹہنی کو اشارہ کرتے ہیں، ٹہنی جدا ہو کر آتی ہے اور پھر جا کر وہیں جڑ جاتی ہے. سوکھی کھجوریں جو ہیں، خشک کھجوریں جو ہیں، وہ پھل دینا شروع کر دیتی ہیں. یہ جلی ہوئی جلے ہوئے درخت جو ہیں وہ پھل دینا شروع کر دیتے ہیں. اور سالوں کا خشک تنا کھجور کا جو مسجد نبوی میں تھا، جس کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹیک لگا کر درس قرآن دیا کرتے تھے، جمعہ شریف پڑھایا کرتے تھے، اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے. ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ باتیں کرتے ہیں، آپ کی آواز آتی ہے، چونکہ صحابی آگے بیٹھتے ہیں، عورتیں پیچھے بیٹھتی ہیں، تو عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آواز تو آتی ہے، بس دوہا کا چہرہ نظر نہیں آتا. آپ کے ارد گرد یعنی ستاروں کے آپ کے غلاموں کا جھرمٹ ہوتا ہے، کسی کا قد لمبا، کسی کا قد چھوٹا، اور پھر ہم اوپر کھڑی ہو کر اوپر نظر کر کے دیکھ بھی نہیں سکتی، ہم نظریں نیچی کر کے بیٹھتی ہیں. یار آقا، آپ کا چہرہ مبارکہ نظر نہیں آتا. یہ قدرتی بات ہے نا، جب کلام اچھا لگے تو سورج دیکھنے کو دل چاہتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ روز اللہ کا کلام سنتے تھے، اتنا پیارا کلام. کہا جس کا کلام اتنا پیارا ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. رب ارنی انظر الیہ کا باری تعالیٰ کلام تو سناتا ہے، کبھی دیدار بھی کرا دینا، مجھے اپنا آپ بھی تو دکھا دینا. تو کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. یہاں ایک عورت نے عرض کی، اے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آدمی چونکہ آگے ہوتے ہیں، صحابی آگے ہوتے ہیں، جرمت ہوتا ہے، زیادہ ہوتے ہیں، ہم پیچھے ہوتی ہیں، تو ہمیں آپ کی مبارک آواز تو آتی ہے، دل کرتا ہے جب آپ بولیں تو آپ کے ہلتے ہوئے ہونٹ بھی دیکھیں، جب آپ بول رہے ہوں تو آپ کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھیں، آپ کے چہرے پر نور برستا ہوا بھی ہم دیکھیں. اے آقا، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اونچی جگہ پر بیٹھ جائیں اور آپ کلام فرمائیں اور ہم آپ کا کلام سنا کریں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے جیسا تم کہو، میرے آقا تو رحیم و کریم ہیں، کہ جیسا تم چاہو. تو ایک نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے عجم کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، انہوں نے ایک منبر بنایا ہوتا ہے، اوپر بیٹھ کر کلام کرتے ہیں، تو ہم بھی منبر نہ بنا دیں؟ کہا عرض کی، آقا کریم نے فرمایا، ٹھیک ہے بنا دو. منبر بن کے آ گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجیہ مبارکہ سے نکلے، منبر رسول کے پاس، وہ سبحان اللہ منبر کہ جس تک جاتے جاتے راہ میں جہاں قدم لگتا ہے جنت بنتی جاتی ہے، وہ منبر ما بین منبری و بیتی روضۃن من ریاض الجنہ، وہ منبر رسول. آپ جانے لگے، جب اسی خشک تنے کے قریب سے گزرے، ہاتھ نہیں لگایا، آپ نے دعا نہیں کی، اب اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، آپ آگے گزرے تو صحابہ کہتے ہیں وہ سوکھا ہوا خشک تنا جو تھا وہ یوں رونے لگا جیسے ماں سے بچھڑ کر بچہ ہوتا ہے. اس کی آواز صحابہ اکرام سن رہے ہیں. میرے آقا کریم آقا لاجپال آقا واپس لوٹے اور اس کو اپنی باہوں میں لے کر اس سے باتیں کر رہے ہیں. آج افسوس، لوگوں کی عقل کو پتا نہیں کیا ہو گیا. کوئی کہتا دیکھو جی یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، دیکھو جی یہ اردو میں پڑھ رہے ہیں، کوئی پنجابی میں پڑھ رہا ہے. آقا کی تو زبان جو تھی عربی تھی، تو وہ اردو کیسے سمجھ جاتے ہیں، وہ پنجابی کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ ارے جو سوکھے ہوئے تنوں کی آواز کو پہچانتے ہیں، جو ان کی بات کو سنتے ہیں اور ان کے ساتھ کلام کرتے ہیں، وہ اپنی امتیوں کو صلاۃ و سلام کیوں نہیں سمجھے گے؟ اس کو اپنی باہوں میں لے کر کہنے لگے، فرمانے لگے، کیا بات ہے، تو کیوں روتا ہے؟ عرض کی، پیارے آقا میرے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے، میں سمجھتا تھا اللہ کی ساری مخلوق میں سے جتنے بھی یعنی یہ انسان کے فرشتوں کے علاوہ جو بے جان چیزیں، سب سے بہتر اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، کہ اللہ کے محبوب میرے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں. واقعی یہ تو فخر کی بات ہے، اور اس کو چاہیے تھا فخر کرتا، اس نے فخر کیا بھی اور چاہیے بھی تھا. عرض کی، یا رسول اللہ اب آپ آگے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا، میرا کیا بنے گا؟ میں اپنے آپ کو آج بدبخت اور بے نصیب تصور کرتا ہوں تو سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تو دوستی لگا کر دوستی توڑیں تو وہ جس کے ساتھ دوستی توڑتے ہیں اس کے تکلیف مر جائے تو ہم پتہ بھی کرنے نہیں جاتے، ہم تو رشتہ لگانے کے بعد رشتہ جب ٹوٹتا ہے تو کتنی بھی تکلیف میں ہو ہم پتہ بھی نہیں کرتے، لیکن قربان جاؤں اس اللہ پال نبی کے، اس کریم نبی کے، کہ وہ یعنی یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے کچھ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ساری عمر تیرے پاس ہی بیٹھوں گا، ٹھیک ہے ممبر آ گیا، نہیں نہیں، میرے آقا نے کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور زمانے آج سے آقا کریم نے فرمایا ہوگا نا جیسا کسی نے کہا کہ آقا نے اسے کہا ہوگا کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جی جب باہ پھڑ دے جی باہ پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، اے اس نے ہنانا تو کیوں رو رہا ہے، میں نے تیرے ساتھ ٹیک لگائی ہے تو میں تجھے بدبخت نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے کم نصیب نہیں ہونے دوں گا، کہے تو میں تیرے ساتھ ہی ٹیک لگایا کر رہتا ہوں، میں ممبر پر نہیں بیٹھتا، اور اگر تو کہے تو میں تجھے جنت میں بھیج دیتا ہوں، کتنا باشعور ہو چکا تھا وہ درخت بھی آقا کے مست کرنے کے ساتھ، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں تو چند دن کی زندگی ہے، ارچی حضور آپ جنت میں بھیج دیں وہاں تو ٹیک لگایا کریں گے نا، تو آقا نے فرمایا ہاں وہاں تو ٹیک لگایا کریں گے، اصحابِ کہف کا واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مردے تو زندہ ہونے ہیں اللہ کی قدرت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو سوکھی ہوئی ٹہنیوں کو زندہ کر دیا، کنہیں سیفا کہہ دیا کھجور کی لکڑی تلوار بن رہی ہے، کنہیں سہما کہہ دیا کھجور کی لکڑی تیر بن رہی ہے، درختوں کو صحابی کو کہا جاؤ جا کر درختوں کو کہہ دو کہ اللہ کے محبوب نے رفع حاجت کرنی ہے اور یہاں کوئی یعنی اوٹ نہیں ہے، یہاں کوئی دیوار نہیں ہے تو میرے لیے جگہ بنا دو، مل جاؤ آپس میں دونوں دیوار بنا دو، درخت چلتے ہیں ایسے جیسے سدھایا ہوا جانور صحابی کے ساتھ چلتا ہے، جیسے کان سے پکڑ کر کوئی بکری کو چلاتا ہے ایسے انہوں نے ٹہنی پکڑی ہے اور درخت پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کہا میرے محبوب کہہ دیجیے وکل آتا یعنی ربی اقربا من ھذا رشدا، مجھے میرا رب اس واقعے سے زیادہ عجیب واقعہ عطا فرمائے گا، یہ تو بہت بڑی قدرت ہے شک نہیں ہے، لیکن میرے غلاموں کے کہنے سے مردے زندہ ہو جایا کریں گے، میرے غلاموں کے کہنے سے درخت بولا کریں گے، میرے غلاموں کے کہنے سے جانور جو ہیں وہ مرنے کے بعد زندہ ہو جایا کریں گے، تو کہا اے محبوب فرما دو مجھے میرا رب اس سے زیادہ عطا فرما دے گا، صحابہ کہا پر یعنی اس کو بڑا عجیب سمجھنے والوں یہ دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید کیے گئے تو آپ کے خرے اقدس کو معاذ اللہ تعالی یزیدیوں نے جب نیزے پر بلند کیا تو دمشق کے شہر میں سے گزرے تو کسی بالا کھانے سے قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، جب یہ سائے کریمہ پہ پہنچا ان حفظت انا صحاب الکافر الرقیم کان من آیاتنا عجبا، اے لوگو کیا تمہیں معلوم ہوا کہ اصحاب کہف اور جنگل کے کنارے والے میری نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے، تو حضرت سیدنا امام اعظم حضرت سینا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس بولا، نیزے کے اوپر سے بولا کہا یا قاری القرآن ان قاتلی و نسبی انا صحمی، کہا اے قرآن پڑھنے والے تو نے کہا کہ صحابہ کہف کا واقعہ اللہ کی آیتوں سے بڑا عجیب واقعہ ہے، کیا میرا قتل نبی کے نواسے کو قتل کرنا اور اس کو نیزے کے اوپر چڑھا دینا کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں ہے، یہ بھی تو دیکھو نا کہ وہ بھی نشانی ہے لیکن یہ بھی نشانی ہے، وہ تو بائیں جسم سوئے تھے بائیں جسم کھڑے ہو گئے، یہ جسم کربلا میں پڑا ہوا ہے، اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس بول رہا ہے، تو کہا اے میرے محبوب کہہ دیجئے وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، محبوب یوں کہہ دو کہ میرا رب ان قریب مجھے اس سے زیادہ چیزیں عطا کر دے گا، اس سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ دے دے گا، اور یہ تو چلو یعنی سوئے ہوئے تھے سونے کے بعد اٹھے تو بولے تین صدیوں کے بعد، لیکن خیبر کا واقعہ کون نہیں جانتا کہ ایک یہودی نے بکری ذبح کی اور اس میں زہر ملا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی ایک ٹکڑا ایک بوٹی پکڑی منہ میں ڈالی تو نکال دی اور کہا مجھے یہ بکری کہہ رہی ہے، یہ بکری کا ٹکڑا کہہ رہا ہے کہ محبوب کریم مجھے نہ کھانا، کیوں کہ مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے، اللہ اکبر، کر ذبح کر دی گئی، ذبح کرنے کے بعد ٹکڑے کر دی گئی، ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو پکا دیا گیا، پکانے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے تو وہ زندہ ہو گیا، وہ اتنا ٹکڑا زندہ ہو گیا اور اتنا ٹکڑا بول رہا ہے۔ ایک تو ان سے ان کو محبت تھی کہ آقا کریم سے، اور کوئی محبوب محب کو نہیں چاہتا تکلیف پہنچے، محب جو ہے خود تکلیف اٹھا لیتا ہے، محبوب کو تکلیف نہیں اٹھانے دیتا۔ کائنات کی ہر چیز کیونکہ آقا سے محبت کرتی ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا، وہ بوٹی جو تھی وہ بھی آقا سے محبت کرتی تھی۔ ایک طرف تو یہ بتا رہی تھی اور دوسری طرف مسئلہ حل کر رہی تھی کہ صحابہ کعب کو اتنی بڑی نشانی سمجھنے والوں، یہ تو دیکھو ذبح ہونے کے بعد، پکنے کے بعد، منہ میں جانے کے بعد بول کر زندہ ہو کر بتا رہی ہے کہ آقا مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے، لہذا مجھ کو نہ کھانا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کعب کو عجیب سمجھنے والوں، رب نے فرما دیا، محبوب تم خود کہہ دو، وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اے صحابہ کعب کے واقعے کو عجیب سمجھنے والوں، میرا رب مجھے اس سے زیادہ عجیب چیزیں عطا فرمائے گا، میرا رب جو ہے وہ اس سے زیادہ یعنی برکت چیزیں عطا فرمائے گا۔ اب اس طرف اشارہ کر کے کہ اے لوگوں، یعنی صرف یہی نہ سوچتے رہنا کہ فلاں امت کو بڑا ملا، آج تو یہی ہے نا، آج ان لوگوں سے بات کریں وہ کہتے ہاں ہاں عیسائیوں کے ولیوں کو معجزات ملے تھے، ان کے کہنے سے بچے بولتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج ہی میں نے ایک حدیث پڑھی، پہلے جو پڑھی تھی وہ تو حضرت جریج کے بارے میں کئی مرتبہ میں نے عرض کی کہ بچہ ان کے کہنے پہ بولا، آج ہی میں نے ایک حدیث پڑھی، یہ کچھ جربی نام ہے، یہ شاید جریج کا ہی نام ہو یا کوئی اور اللہ کا ولی ہو، واقعہ تو ان سے ملتا جلتا ہے کہ ان پر یعنی زنا کا الزام لگا، تو وہ عورت جس نے الزام لگایا، جو حاملہ عورت تھی، جب وہ سامنے آئی تو اللہ نے اپنے ولی کو کہا کہ تو اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہنا کہ اے جو تو پیٹ میں ہے بتا تو کس کا بیٹا ہے، اور وہ جب آپ نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو پیٹ میں سے بچہ بول کے بیان کر رہا ہے کہ میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں، تو یعنی ان سے کہیں گے ہاں وہ جو پچھلی امتوں کے ولی سے ان کو تو ملی تھی یہ کرامات، لیکن آقا کریم کے بارے میں کہیں گے تو مرزائیوں اور ان کا ایک جیسا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، اللہ کے نبی کو کوئی معجزہ نہیں ملا تھا، اللہ کے نبی کے ولیوں کو کوئی کرامات نہیں ملی۔ عجیب بات ہے، رب نے تو یہ ہمیں بتا دیا کہ لوگوں یہ پچھلے واقعات اچھے ہیں، سچے ہیں، شانوں والے ہیں، لیکن اس طرح بھی دیکھا کرو کہ میں نے اپنے محبوب کو اس سے اقرب، اس سے زیادہ قریب تر، اس سے زیادہ بہتر تر میں نے چیزیں عطا فرما دی ہیں۔ وداد صوفی کا فہم صلاح کا میں آتے سنینا، اور وہ اپنی غار میں 300 برس ٹھہرے رہے۔ یہ معاذ اللہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن جیسے کلام کرتے کرتے جملہ معتزہ آتا ہے، اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہوتا ہے، پھر واقعہ شروع۔ یہ دو آیتیں اللہ جل مجد الکریم نے، یعنی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ، وذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا۔ یہ دو آیتیں آقا کریم کی طرف اشارہ کر کے پھر اسی طرف یعنی آئے، جیسے بلا مثال و تمثیل آدمی بات کسی کی کرتا ہوتا ہے، کوئی قصہ بیان کرتا ہوتا ہے، کسی کے حسن کا مسئلہ ہوتا ہے، بات کسی کی ہو رہی ہے لیکن جاتا جاتا آدمی اپنے محبوب کی اس میں بات کر جاتا ہے، کلام کوئی اور ہو رہا ہے لیکن آدمی کسی نہ کسی وجہ سے اپنے کسی پیارے کا ذکر کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بات کوئی ہو رہی ہے، بات کسی اور کی ہو رہی ہے، ہاں وہ تو بہت اچھا آدمی ہے لیکن کبھی تو میرا محبوب بھی دیکھے نا تو اس کے کیا کہنے، ارے تیرے محبوب کی تو یہاں بات ہی نہیں، بات تو ہو رہی ہے اور، تو چونکہ اس کا پیار ہے، اس کی محبت ہے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے محبوب کی بات کر دے گا، ہاں ہاں جس کی تم نے بات کی وہ بہت اچھی۔ بہت مرتبہ ہم نے دیکھا جن کو اپنے کسی پیر سے پیار ہوتا ہے، آپ اور باتیں کریں وہ اس میں اپنے پیر کی بات شروع کر دے گا، جی میرے پیر نے یہ کیا، جو کسی یعنی آپ نے دیکھا کسی کھلاڑی سے پیار ہوتا ہے، آپ کوئی اور بات کریں، کسی اور کی بات کریں، وہ اس کی بات اس میں لا دے گا. تو بلا مثال و تمثیل مسئلہ تو چل رہا تھا سادے کا آپ کا، لیکن اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ جل مجد الکریم نے یہ کر کے بیان کر دیا کہ لوگوں میرا بھی محبوب ہے، یہ نہ دیکھنا میں نے ان کو دیا، میں اپنے محبوب کو اس سے بہتر چیزیں دیتا ہوں. اس لیے اول آخر کلام تو سادے کا کا، لیکن درمیان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اللہ جل مجد الکریم بیان کر گیا. آگے پھر وہی بات بنا دے تو کہتے ہیں اور وہ اپنی غار میں ٹھہرے. سلاسا میں آتے میں آتے سمینا 300 برس تک وزدادو تسعن اور 9 اس کے اوپر، یعنی 309 سال اصحاب کہف جو تھے وہ غار میں ٹھہرے رہے. تین یہودی کہتے تھے 300 سال، قرآن نے کہا 309 سال. اب خام خام انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا. ارے جھگڑنے والی کون سی بات ہے، یہودی جو ہیں وہ یعنی شمسی سال مناتے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ قمری سال مناتے ہیں. جب 300 سال گزریں گے تو شمسی سال گزریں گے تو جو قمری سال ہیں وہ خود بخود 309 سال ہو جائیں گے. لہذا یعنی مسلمانوں کے جو سال ہیں قمری، اللہ جل مجد الکریم نے اس صاحب سے 309 کہہ دیا. لوگ آج یہ دیکھو تورات میں تو 300 سال، قرآن میں 309 سال کیسے آ گیا؟ بھائی 9 سال 300 سال کے بعد جو ہیں، کیونکہ ہر سال 10 دن جو ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں، تو 300 سال کے بعد 9 سال جو ہیں وہ خود بخود بڑھ جائیں گے. تو قرآن الحمدللہ قرآن نے وہی بات کی، لیکن جو سنانے والے معاذ اللہ کئی اور چیزیں نکال دیتے ہیں. تو رب نے کہا 300 سال ٹھہرے اور اس پر 3 سال زیادہ. قل اللہ اعلم بما لا بصر، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا پھر بھی جھگڑا کرتا ہے تو معاذ تم فرما دو تو میرا رب خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے، اور رب نے تو کہہ دیا کہ 309 سال ٹھہرے، لہٰذا اس پر جھگڑنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب. اب صرف ہی وہ امس، کیا ہی وہ دیکھتا ہے اور کیا ہی وہ سنتا ہے. اللہ کتنا پیارا یعنی یہ جملہ اور کتنی پیاری آیت کے یہ لفظ ہیں. یہاں کہا لہو غیب السماوات والارض، وہ غیب جانتا ہے زمین و آسمانوں کے، اسی کے لیے غیب ہیں. ساتھ ہی اب صرف ہی وہ اس میں، کیا ہی خوب دیکھتا ہے اور کیا ہی خوب سنتا ہے، یعنی کوئی ظاہر کوئی باطن اس سے چھپا ہوا نہیں، نہ کوئی رب کی نظر سے دور، رب کی بصارت سے دور، نہ کوئی رب کی سماعت سے دور. جس کو خوردبین نہ دیکھے رب اس کو بھی دیکھے، اور جس کی آواز کان میں جا کر بھی نہ سنی جا سکے رب اس کی آواز بھی سنے. تو کہا اب صرف ہی واس میں، کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے. لہذا یہ دو لفظ جو ہیں ان پر غور و فکر اگر آدمی کرے تو آدمی کی پوری زندگی جو ہے وہ سنور جاتی ہے. اب پھر بھی ہی، ارے کس سے چھپ کر گناہ کر رہا ہے، کس سے چھپ کر بے حیائی کر رہا ہے، کس سے چھپ کر تو یہ کام کر رہا ہے، وہ تو اب صرف ہی ہے، وہ تو ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے. اور کس کو تو معاذ اللہ اپنے کبھی کہتا میں تو دل میں سوچتا تھا، کبھی کہتا میں تو اونچی آواز سے تو بات نہیں کی، میں تو گانا صرف گنگنا رہا تھا، میں تو صرف بری بات صرف ہونٹ آ رہا تھا. تو رب کہتا ہے واسطے میں وہ تو تمہارے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، وہ تو تمہارے دماغ کی سوچوں کو جانتا ہے، اس سے تم بھگ کر کدھر جاؤ گے. مالا ہم نے دو نہیں جن ولی، اس کے سوا ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. ولا یشرکو فی حکم ہی احدک، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ میں یہ کام کرنا ہے، اگر بھائی تم کہو مسلم جیسے فرشتوں سے کہا انہیں جائلم خلط خلیفہ، تو یہ اس لیے نہیں، یہ مشورہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ رب کو معاذ اللہ احتیاج تھی، یہ تو ویسے کرم نوازی اللہ کرتا ہے جو اپنے کسی خاص بندے پر مہربانی کرتا ہے، اس لیے حکم میں شریک نہیں کرتا کہ اگر وہ نہ کہیں تو وہ کام نہ ہوگا، ہاں کہیں تو ہو جائے گا. نہیں، یہ معاذ کرم نوازی ہے، یہ معاذ اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہے، مہربانی ہے اس کی، کہ جیسا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتارنی فی امتی، اللہ جل مجد الکریم نے امت کے بارے میں، میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب کیا. اے میرے محبوب میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں. اللہ اکبر، تو اللہ کے محبوب کہتے ہیں باری تعالیٰ تیری مخلوق تو جو چاہے تھا. پھر کہا نہیں محبوب تو بتا کیا کروں. پھر کہا باری تعالیٰ تیری مخلوق تو جو چاہے کر. پھر تیسری بار کہا اے محبوب تو بتا کیا کروں. تو محبوب نے کہا پھر اگر مجھے سے پوچھنا ہے تو میری امت میرے حوالے کر دے, باری تعالیٰ میری شفاعت قبول کر لے. اب یہ حدیث امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب الامن والاولا میں نقل کی اور کہا کہ دیکھو رب کو محبوب سے کتنا پیار ہے, وہ اپنے حکم میں کسی کو شیک نہیں کرتا لیکن پیار محبت ہے کہ پوچھتا ہے محبوب تیری امت کے ساتھ کیا کروں. جو بندیوں نے اس پر بڑا شور مچا دیا. دیکھو جی معاذ اللہ استغفر اللہ, اللہ کو بھی بریلویوں نے اب جو ہے معاذ اللہ مجبور کر دیا کہ نبی سے پوچھ کر کام کرتا ہے, نبی سے مشورے طلب کرتا ہے. ارے مشورہ تو وہ کرتا ہے جس کو علم نہ ہو, جس کو پتا نہ ہو. تو یہ حدیث مولانا احمد رضا نے پلے سے گھڑ کر یہ جو ہے بیان کر دی ہے. یہ کچھ بھی حدیث میں حدیث ہی نہیں ہے. اب پوری کتاب سے ایک حدیث پر اعتراض کیا, 307 حدیثیں ہیں اس یعنی کتاب میں, 7 آیتیں اور 307 حدیثیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مشکل کشا اور حاجت روا ہو سکتے ہیں. 307 حدیثیں, 100 سال ہو گیا, 100 سال سے بھی اوپر آج تک اس کتاب کا جواب نہیں لکھا گیا. صرف اس ایک حدیث پر اعتراض کیا کہ یہ حدیث کتب حدیث میں نہیں ہے. حضرت غزالی زمان راضی دوران مولانا احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر اب سعید نے اس کی خوب پکڑ کی, کہا جاہلو تمہیں پتا نہیں ہے اعلیٰ حضرت نے صرف 3 کتابوں کے حوالے اس لیے دیے کہ تمہارا علم جانچنا تھا, وغیرہ یہ تو 3 کی بجائے 6 حدیث کی کتابوں میں حدیث ہی موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ یعنی امام یعنی علامہ احمد سعید کاظمی نے خوب رد کیا اور اس کے بعد انہوں نے آج تک اس بات پر کبھی کلام نہیں کیا. تو رب کہتا ہے کہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا لیکن کرم نوازی کرے. تو پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے تو وہ بھی بندے کا ہو جاتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ایک مقام آتا ہے جب بندہ راضی بے رضا ہو جاتا ہے, جب بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ تو جو تو کہے گا میں وہ کروں گا. پھر رب کہتا ہے کل تو سامان فیب سے ملا جی, کل تو باسل فیب سے ملا جی, کون تو یدن فیب کے شبہ, کون تو ریجن فیب شی بہا اوکما کار فل. پھر رب کہتا ہے اے میرے بندے جب تو نے مجھے اپنا ہر چیز بنا لیا کہ جو میں کہوں تو کرے گا, تو اب دنیا میں جو تو کرے گا جو تو چاہے گا میں وہ کروں گا. تو اشارہ کر میں دنیا کو پلٹ دوں گا, تو اشارہ کر یہ سمندر خشک ہو جائیں گے, یہ دریا خشک ہو جائیں گے, یہ پہاڑ چڑھنے لگیں گے. اگر تو میرا بن گیا میں تیرا بن گیا, اگر تو نے میری مان لی میں تیری مان لوں گا. حضرت سینا حضرت امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب یعنی فتوح الغیب کے 16 مقالے کے آخر میں لکھتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی بعض کتبہ ہی کہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنی بعض کتابوں میں کہا یا ابن آدم انا اللہ اے آدم کی اولاد میں اللہ ہوں, میری یہ شان ہے اقول لشیء کن فیکون, میں جس چیز کو کہتا ہوں ہو جا وہ ہو جاتی ہے. آتینی اے ابن آدم میری اطاعت کر, جو میں کہتا ہوں مان, جب جو میں کہتا ہوں تو مانے گا تو میں تجھے یہ شان دے دوں گا, جب تو کسی شے کو کہے گا ہو جا تو وہ ہو جایا کرے گی, کہے گا زندہ ہو جا زندہ ہو جائے گی, کہے گا چل پڑ چل پڑے گی, کہے گا رک جا رک جائے گی. میرے آقا اشارہ کرے بادل برستے ہیں, میرے آقا اشارہ کرے بادل چلے جاتے ہیں, میرے آقا اشارہ کرے پتھر پانی پہ چلتے ہیں, میرے آقا اشارہ کریں درخت چل کر آتے ہیں, میرے آقا کی زبان سے نکلے سوکھی ہوئی جو یعنی لکڑی ہے تیر بنتی ہے تلوار بنتی ہے, کیونکہ وہ اللہ کے ہو گئے اللہ ان کا ہو گیا. یہ یک طرفہ دوستی نہیں ہے, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں تو راضی ہو گیا اب وہ بھی راضی ہو جائے, یہ مسئلہ نہیں. اللہ ولی اللہ زینا مانو, اللہ ولی ہے ان کا, اللہ ان اولیا اللہ لا خوف علیہ, وہ اللہ کے ولی اللہ ان کا ولی, وہ اللہ کے دوست اللہ ان کا دوست. یہ دو طرفہ محبت ہے, یہ دو طرفوں سے ولایت ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کے جو بندے ہیں جو اس کے ہیں وہ پھر جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. پھر اللہ ان سے پوچھتا ہے میں کیا کروں. اب دیکھیے بخاری کی حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, جو اللہ جل مجد الکریم نے شاہ سنا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدسہ پر، کہا من عاد علی ولی فقد اعظمته للحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت کی میرا اس کو اعلان جنگ ہے. اسی حدیث کے آخر میں جا کر اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے میں کبھی تردد نہیں کرتا، میں یہ کروں کہ نہ کروں، ایسا کروں کہ ایسا کروں، میں تردد نہیں کرتا، میں جو چاہتا ہوں کر دیتا ہوں، میں ایک چیز میں تردد کرتا ہوں. اب دیکھیے اللہ اکبر، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے لیکن رحیم و کریم ہے نا، اللہ کو تردد کرنے کی کیا ضرورت. ارے ہم لوگ جو ہیں یہ کبھی یعنی کیا نام ہے کسی سے تیزے لگواتے ہیں، کبھی کسی سے مشورے کرتے ہیں، یا کبھی ہم جو ہیں وہ استخارے کرتے ہیں یہ کام کروں یا نہ کروں، پتہ نہیں اچھا ہوگا برا ہوگا. تو اللہ ان چیزوں سے پاک ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں کبھی تردد نہیں کرتا لیکن ایک بار میں بھی تردد کرتا ہوں. وہ کون سی جگہ ہے جہاں رب تردد کرتا ہے؟ کہتا ہے جب میں اپنے ولی کی روح کو قبض کرنے لگتا ہوں، جب میں ولی کو وفات دینے لگتا ہوں، اس وقت میں تردد کرتا ہوں کہ اس کی عمر تو پوری ہو گئی، اب اگر میں اس کو موت دوں تو پتہ نہیں میرا ولی ابھی جانا بھی چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتا، اس لیے میں تردد کرتا ہوں. اور پھر بھی موت دیتا ہوں تو کیوں کیسے دیتا ہوں؟ پھر میں ان اس کے اپنے ولی کے سامنے اپنی جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، پھر وہ میری جنت کو دیکھتا ہے، میرے نور اور میری قدرت کو ملاحظہ کرتا ہے، پھر وہ خود کہتا ہے باری تعالیٰ مجھے جلدی لے چل، میں وہاں جانا چاہتا ہوں. اب رب کہتا ہے میں اس کی خواہش کے مطابق پھر اس کی روح کو قبض کرتا ہوں. تو اس لیے رب تو ان اپنے بندوں کی باتیں مانتا ہے. ارے زندہ رہنا ہے تو زندہ رہو، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت آتی ہے کہ آپ کے آخری ایام تھے ظاہری حیات کے، تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حاضر خدمت ہوئیں، آ کے دروازہ پوچھا کون ہے؟ تو کہا میں ایک مسافر ہوں، میں نبی اکرم سے ملنا چاہتا ہوں. کہا اجازت نہیں ہے، واپس چلے جاؤ. واپس چلے گئے. میرے آقا نے پوچھا فاطمہ کیا جواب دیا؟ اس کی حضور میں نے واپس بھیج دیا. کہا فاطمہ جانتی تھی آنے والا کون؟ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتی تھی. کہا وہ ملک الموت تھا، وہ کبھی دروازوں پہ آ کر دستخط نہیں دیتا، وہ کسی سے اجازت نہیں لیتا. اے فاطمہ یہ ایک تیرا ہی بات ہے جس کے دروازے پر آ کر ملک الموت بھی اجازت چاہتا ہے، اور اگر صاحبزادی رسول کہہ دے تو ملک الموت واپس چلا جاتا ہے. اے فاطمہ ملک الموت کو آنے دینا، اب آنا تو نہ روکنا. اے آقا کیسے آنے دوں؟ کہا اللہم رفیق العالی، اے میری فاطمہ میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، میں رب سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے یہ دنیا کے بعد جو رب نے میرے لیے نعمتیں بنائی ہیں نا وہ نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں خود چاہ رہا ہوں. تو دیکھیے جن کی بیٹی حکم کرے ملک الموت واپس چلے جائیں، تو یہ رب پوچھتا ہے بعض اوقات کہ بتا میرے بندے میں کیا سلوک کروں. جب عام بندوں سے پوچھتا ہے کیا سلوک کروں تو کیا میرے محبوب سے نہیں پوچھے گا قیامت کے روز کہ محبوب گناہ تو ان کے بڑے ہیں، آ تو گئے ہیں یہ دامن گناہوں سے بھرے ہوئے، یہ گناہوں کی پنڈے اٹھائے ہوئے، محبوب بتا اب کیا کروں؟ تو محبوب کہیں گے رب حب لی امتی، رب باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے، باری تعالیٰ میری امت پر کرم نوازی فرما دے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کی یہ کرم نوازی ہے کہ اللہ جل مجد الکریم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اور ان کے یعنی غلاموں پر بھی یہ کرم نوازی کرتا ہے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ پوچھے گا تو معاذ اللہ اپنی مملکت میں ان کو شریک بنا لے گا، وہ چاہیں اللہ چاہے نہ چاہے کام نہیں ہوگا، بلکہ وہ چاہیں گے تو ہوگا. نہیں، یہ صرف رب کی کرم نوازی ہوتی ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور محبوب تلاوت کرو اپنے رب کی کتاب جو تمہیں اس نے عطا کی ہے، لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وہ اللہ جل مجد الکریم نے جو تمہیں کتاب کی. چھوڑو یہودیوں عیسائیوں کو، ان کی باتوں کو محبوب تم کتاب پڑھا کرو، کیونکہ اس کتاب میں تو آقا کی شانیں ہی شانیں ہیں. تو کہا تم یہ پڑھا کرو، اس میں کوئی کلمہ تبدیل کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو بدلنے والا نہیں ہے. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور ہر جو اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤ گے، اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے، اللہ جل مجد الکریم ہی پناہ دینے والا ہے. وہاں وصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم، اور اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جان کو ان سے مانوس رکھو، ان کے ساتھ پیار کرو، کون کن کے ساتھ؟ اللہ زینا ید اونا رب ہم بل گداوت بل اشیے، جو صبح و شام رب کا ذکر کرتے ہیں، جو محفل ذکر سجاتے ہیں، محبوب جو رب کو پکارتے ہیں صبح کو بھی شام کو بھی، محبوب ان کے ساتھ محبت کیجئے، یہ آپ کے چہرے آپ کے دیدار کے بھوکے ہیں، یہ آپ کے پیار کے بھوکے ہیں، یہ آپ کی محبت کے بھوکے ہیں، محبوب یہ آپ کی غلامی کے بھوکے ہیں، محبوب ان کے ساتھ اپنے نفس کو مانوس کر لیجئے۔ اور وہ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ یریدون وجهه، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ محافل ذکر قائم کرتے ہیں، وہ ذکر اللہ کا کرتے ہیں، کبھی لا الہ الا اللہ اور کبھی اللہ ہو کی ضربیں، یہ کبھی یا حنان و یا منان، کبھی یا رحیم و یا غفور، کبھی رحمان اور کبھی رحیم کا یہ تذکرہ کون کرتا ہے؟ کہا باری تعالیٰ یہ جو تذکرہ میرے محبوب یہ جو تذکرے کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ محبت کیجئے، ان کے ساتھ دل لگائیے، اور دیکھے کون تھے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ رب کہتا ہے محبوب ان کو نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ یاری لگانی ہے، ان پر کرم نوازی کرنی ہے، ان کو اپنی غلامی میں قبول کرنا ہے۔ محبوب کریم چونکہ غریب تھے نا، بہت سارے صحابہ کفار مکہ اکٹھے ہو کر آئے اور کہا کہ ہم اس لیے ہیں محبوب، اے نبی تیری محفل میں نہیں آتے کہ یہاں بلال جیسا غلام بھی بیٹھا ہے، تو سلمان فارسی جیسا یعنی فارس کا ایک زر خرید غلام بھی بیٹھا ہے، یہاں مار بن یاسر بھی بیٹھا ہے، تو یہاں خبیب بن عدی بھی بیٹھا ہوا ہے، اے محبوب یہاں تو غریب ترین لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اس لیے نہیں بیٹھتے، اگر آپ ان کو یہاں سے اٹھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے ایمان لائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان کے بڑے حریص ہیں، آپ تو نہیں چاہتے، جیسا میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ ایک کافر تھا، جنازہ آیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے، آنکھوں سے برسات جاری ہو گئی، فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو کافر تھا، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو میرے آقا نے کہا اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ یہ مجھ سے بچ کر جہنم میں کیسے چلا گیا، میں اس تک کیوں نہیں پہنچ گیا، میں نے اس کو اسلام کی دعوت دے کر مسلمان کیوں نہیں کر لیا، یہ جہنم میں جا رہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو آقا تو ایسی باتوں کو بڑا محسوس کرتے تھے کہ یہ کافر بڑے بڑے مسلمان ہو جائیں تو چھوٹے خود بخود ہو جائیں گے، تو آقا کے ذہن میں بھی خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ پھر آپ نے کہا محبوب دیکھیے ان کو نہیں چھوڑنا، یہ جو غریب ہے نا ان کو اپنی بارگاہ سے نہیں اٹھانا، یہ ابو جہل بڑا ہے تو اپنے گھر میں ہے، یہ ابو لہب بڑا ہے تو اپنے گھر میں ہے، یہ سارے کے سارے بڑے جائیں جہنم میں، مجھے ان سارے سے سب کی سرداریوں سے بہتر تیرے بلال کا کالا رنگ لگتا ہے، مجھے ان سب کے حسن و جمال سے بہتر یہ وہ موٹے موٹے ہونٹ جو ہے بلال کے مجھے یہ اچھے لگتے ہیں، مجھے ابو لہب کا چمکتا ہوا چہرہ، ابو لہب کو اسی لیے ابو لہب کہتے تھے نا، اس کا چہرہ انگارے کی طرح چمکا کرتا تھا، تو کہا مجھے یہ ابو لہب کا چمکتا ہوا چہرہ اچھا نہیں لگتا، مجھے تیرے بلال کا سیاہ رنگ اچھا لگتا ہے، یہ مجھے ابو لہب کی اتنی امارت اور امیرانہ زندگی اچھی نہیں لگتی، مجھے مار بن یاسر کے فاقے اچھے لگتے ہیں، اے محبوب کریم ان کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کرنا، ولا قادو عیناک عنہم، اور محبوب ان سے نظر کرم نہ پھیرنا، محبوب ان پر نظر کرم رکھنا۔ دیکھیے میرے اللہ جل مجد و کریم میرے محبوب کی نظر کی کتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ محبوب ان سے اپنی نظر نہ پھیرنا، جس سے تمہاری نظر پھر گئی وہ تو دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہو گیا۔ تو رب کہہ رہا ہے ہم کہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ محبوب کو کہہ رہے ہیں یا رسول عربی نگاہ کرم ہو، تو یہ کیسی باتیں ہیں؟ رب کہتا ہے محبوب ان کو اپنی نظروں میں رکھنا، رب کہتا ہے محبوب یہ تیرے چاہنے والے ہیں، یہ تیری نظروں کے بھوکے ہیں، یہ تیری نظر کرم کے بھوکے ہیں، محبوب ان پر نظر کرم کرنا، محبوب ان کو اپنی نظروں سے دور نہ کرنا۔ تو وہ اللہ جل مجد کریم محبوب کی نظروں کو کتنی اہمیت دیتا ہے، ولا تعدو عیناک عنہم، اے محبوب ان گناہگاروں سے اپنی نظروں کو دور نہ کرنا، ان کو اپنی نظروں میں رکھنا۔ تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم میں رہتے، جن پر میرے آقا کی ہما وقت کرم کی نظر رہتی, کتنا ان کا پاس اللہ جل مجل کریم کو ہے. اللہ بڑا باوفا ہے. حضرت بلال نے کوڑے کھائے ہیں, اگر حضرت عمار بن یاسر اللہ رسول کے لیے آگ میں چھلانگ لگائی ہے, اگر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر کوئلے رکھے گئے, اگر حضرت جنیرہ کو کوڑے مار مار کر زخمی کر دیا گیا, تو اللہ بھولا تو نہیں ہے. اللہ بھی کہتا ہے محبوب ان پر نظر کرم رکھنا, ان سے نظریں نہ دور کرنا, ان کو اپنی چادر رحمت میں لینا, یہ تیری رحمت کے طالب ہیں, یہ تیری نظر کرم کے طالب ہیں. یرید زینۃ الحیات الدنیا, کیا دنیاوی زندگی کا سنگھار چاہے گا تم؟ یہ جنہوں نے سب کو چھوڑ کر جو تیرے قدموں میں آ پڑے, محبوب ان پر کرم نوازی کرنا. کتنے بدبخت لوگ ہیں جو آج ان صحابہ اکرام کے ایمان پر اعتراض کرتے ہیں کہ جن کا پاس رب اتنا کرتا ہے کہ محبوب ان سے نظر نہ پھیرنا, محبوب اپنے نفس کو ان کے ساتھ مانوس کر لینا. ایسا نہ ہو کہ یہ تجھے پکاریں اور تو ان کی بات پر کان نہ دھرے. محبوب ان کی باتوں کو سنو, ان کے غم اور ان کے دکھ میں شریک ہو جاؤ, تو کیسے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہ گار امتیوں کے دکھ میں شریک نہ ہوں گے, جب رب کا بھی حکم اور جب خود بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین, تو جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظیم شان ہے کہ رب کہتا ہے محبوب وہ دنیا دار لوگ ہیں, وہ امیر لوگ ہیں, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شہبہ, ولید بن مغیرہ, مجھے ان یہ غریب اور مسکین تیرے غلاموں کی کا مجھے پاس ہے, مجھے ان کی دنیا نہیں چاہیے. تُرید دینا تلحیات دنیا, کیا محبوب تو دنیا کی زندگی کی طرف جائے گا؟ کیا ان کو چاہے گا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ, محبوب جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے, ہم ذکر نہ, جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے اس کی بات نہیں ماننا. جن کے دل میرا ذکر کے ساتھ زندہ ہے صبح و شام, جن کے دلوں میں میرا ذکر ہے, جو میری نمازیں پڑھتے ہیں, جو میرا قرآن پڑھتے ہیں, جو صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں, محبوب کریم ان کے ساتھ رہنا. اور جو میرے ذکر سے غافل ہو گئے, جو میری نمازوں سے غافل ہو گئے, جو میرے دین سے غافل ہو گئے, ان کی بات نہیں ماننی. وہ چاہے کتنے امیر ہو جائے, چاہے ساری دنیا بظاہر ان کے یعنی قبضہ قدرت میں آ جائے, لیکن محبوب ان کی بات نہیں ماننی. جو میرے ذکر سے غافل ہو گیا وہ تابا ہواہ اور خواہش نفس کے پیچھے چل نکلا کہ دل یہ کرتا ہے, آج دل کرتا ہے یہ کام کر لوں, آج دل نہیں کیا نماز پڑھنے کو, آج دل نہیں کیا یہ نیکی کرنے کو, آج میرا دل یہ کر رہا تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ میں بے حیائی کر لوں, میں بدتمیزی کر لوں. تو کہا جو میرے ذکر سے غافل ہو گیا اور جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل نکلا, وکان امرہ فرطا, اور محبوب اس کا کام تو حد سے گزر گیا. جو رب کے ذکر سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں پڑ گیا, دنیاوی زیب و زینت میں پڑ گیا, کہا اس کا کام تو حد سے گزر گیا. وہ تو یعنی اپنے آپ کو حد سے گزار کر آگے چلا گیا. محبوب چھوڑ دو ایسے لوگوں کو کہ جو لوگ میرے ذکر سے غافل ہو گئے, اور ان لوگوں کے ساتھ اپنی کرم نوازی کرو, ان کو اپنی دامن رحمت میں چھپا لو جو محبوب سب کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ گئے. وہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے, لیکن محبوب جو بلال کو دور کرنے سے اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو نہ لائے. ابو بکر صدیق کو دور کرنے سے ایمان لاتا ہے تو نہ لائے, وہ ایمان قبول نہیں جو صحابہ کے راستے سے نہ آئے. جیسا آگے اللہ نے کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, چاہو ایمان لاؤ یا کفر, کوئی لیکن اگر تم چاہتے ہو تو ان غریبوں کو محفل سے اٹھا دیا جائے, بلال کو محفل سے اٹھا دیا جائے, ابو بکر کو گھر بھیج دیا جائے. اگر تم چاہتے ہو کہ مار بن یاسر اور یہ غریبوں کو اٹھا دیا جائے تو نہ ایمان لاؤ, تمہارے ایمان لانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ غلام آقا کے دامن سے جدا نہیں ہوں گے. آقا ان غلاموں کو نہ آج چھوڑیں گے نہ قیامت کو چھوڑیں گے. آقا تو اتنے کریم ہے کہ جن کے بارے میں زیادہ لوگوں نے شور مچانا تھا ظالموں نے, ان کو اپنے پہلو میں لے لیا, ان کو گنبد خضرا میں لے لیا. کہ ابو بکر عمر تجھ پر بہت زیادہ لوگ برسیں گے, بہت ظالم لوگ ہیں, تم میری چادر میں آ جاؤ, تم میرے روزہ اقدس میں آ جاؤ, تم میرے گھر میں آ جاؤ. تمہارا دشمن میرا دشمن ہے, تمہارا دوست میرا دوست ہے. جو میرے پاس آئے گا تمہارے پاس آئے گا, جو تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا وہ میری بارگاہ میں بھی نہیں آئے گا. تو اس لیے اللہ جل مجدہ کریم ارشاد فرماتا ہے, محبوب وہ لوگ جنہوں نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا تو ان کا کام تو گزر گیا, چھوڑ دو ان کو, وہ تو چلے گئے جہنم میں. اب ان غلاموں پر نظر کرم رکھیے, ان غلاموں کے سروں پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھیے. یہ تو اپنا گھر بار چھوڑ کر آ گئے, یہ تو بیوی بچے چھوڑ کر آ گئے. کتنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے جنہوں نے اپنی والدین کو چھوڑ دیا, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, اپنی دولت کو چھوڑ دیا, سب کو چھوڑ کے ایک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے لیے, آپ کی رحمتوں کے لیے, آپ کی برکتوں کے لیے حاضر ہو گئے. تو رب نے بھی اپنی وفا کی حد کر دی, رب نے بھی کرم نوازی کمال کر دی کہ کہا محبوب کریم مجھے ان ساری اور دنیا کی ضرورت نہیں, مجھے یہ تیرے غلام اچھے لگتے ہیں, یہ مجھے بلال اچھا لگتا ہے, یہ ابو بکر عمر اچھے لگتے ہیں, یہ عثمان غنی اچھے لگتے ہیں. اے محبوب کریم چاہے یہ ایک دن کھائیں اور آٹھ دن بھوکے رہیں, ان کے بظاہر رنگ ایسے نہیں ہیں, ان کے کپڑے بظاہر اچھے نہیں ہیں, لیکن میں جسموں کو نہیں دیکھتا, میں تو دلوں کو دیکھتا ہوں. ان کے دل روشن ہیں, نور ہیں, اور جن کے چہرے بڑے اجلے ہیں, جن کے چہرے بڑے صاف ہیں, ان کے دل بڑے گندے ہیں. محبوب کریم ان پر کرم نوازی کیجئے, ان کو اپنی دامن رحمت میں چھڑائیے. اور وہ لوگ تو حد سے گزر گئے, اب ان کو جانے دیجئے, وہ جہنم میں جاتے ہیں تو دعا کیجئے اللہ جل مجد کریم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم ہم پر رکھے, اور ان مبارک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا پاس اللہ بھی اتنا کرتا ہے کہ تھوڑا سا محبوب ادھر سوچنے لگتے ہیں تو اللہ وہی کر دیتا ہے. محبوب ان کو نہیں چھوڑنا, دیکھو یہ سب کو چھوڑ کے تیرے لیے آئے, اور اگر تو نے چھوڑ دیا تو ان کا پرسانے حال کون ہوگا. محبوب انہوں نے تو تجھے ہی اپنا سب کچھ بنا لیا, تجھے آقا بنا لیا, تجھے مولا بنا لیا, ماں باپ چھوڑ کر تجھے ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں, بہن بھائی چھوڑ کر ان کو کچھ ہی یاد نہیں آتا. دیکھو آدمی بیوی بچوں سے, گھر بار سے, والدین سے دور ہوتا ہے تو یاد آتے ہیں, ان کو کبھی کوئی یاد نہیں آیا. جب کوئی غم ہوتا ہے بندوہا کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں, جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو محبوب کے چہرے کی آ کے زیارت کر لیتے ہیں, سارے کے سارے غم جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. آقا کو دیکھ لیتے ہیں تو سارے کے سارے یعنی مسکراہٹیں چہروں پر آ جاتی ہیں. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب ان کو چھوڑیے کافروں کو, اور ان پر اپنی کرم نوازی جو ہے وہ کیجئے, دعا کیجئے اللہ کے محبوب کریم ہم پر بھی اپنی نظر کرم رکھیں, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بھی اپنی چادر رحمت بچھائیں برسائیں, اور اپنی رحمت کی بارشوں کے چھینٹے ہم پر بھی برسا دیں. اس دنیا میں بھی ہمیں اپنا بنا کر رکھیں, اور آخرت میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لوال حمد کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرما دیں. وما علیہ الا البلاغ المبین. انشاءاللہ اتنا شریف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. جی پلیز منیر بھائی تشریف لائیں.